iramu wis tak tuturi. Golek bojo sing soke welas sejati. Pungkasane seliramu digawe lara. Ora urung saiki wis dadi Bema.